Ողջույն սիրելի մեծեր ու փոքրեր, պատանիներ, պարմանուհիներ ու ծնողներ, եթերում լուսապոտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, ձենասրահում Հեղնարն ու Դավիթը։ Ողջույն հասակակիցներ, ուրախ ենք, որ լսում եք մեզ, կձգտենք ձեր օրվա այս մասը հետաքրքիր ու հաճելի դարձնել։ Դավիթ, ես քեզ ու մեր բոլոր ընկունդիրներին շնորհավորում եմ։ Հեղնար, եթե գաղտնիք չէ, կասես ինչի արդիվ։ Ինչպես, Դավիթ, մոռացել ես, այսօր մարտի 1-ն է Գառնան առաջին օրը։ Ճիշտ է, իրոք մոռացել էի։ Ես էլ քեզ եմ շնորհավորում ու բոլոր նրանց, ովքեր լսում են մեզ։ Գառունը զարթոնք է, վերածնունդ, ինչպես բնության, այնպես էլ հոգու։ Համաձայն եմ, Դավիթ, չեմ կարող չհիշել Վահան Տերյանի հայտնի բանաստեղծության տողերը։ Գառունը այնքան ծաղիկ է վառել, գառունը այնպես պայծառ է կրկին։ Ուզում եմ մեկին քնքշորեն սիրել, ուզում եմ անուշ փայփայել մեկին։ Հեղնար, օրեր անց կմեկնարկի նաև կանանց ու աղջիկների մի ամսյակը, ինչի արդիվ ուզում եմ շնորհավորել քեզ, մեր բոլոր հաղորդավար ընկերուհիներին ու առհասարակ բոլոր կանանց ու աղջիկներին։ Մեր մայրիկները, տատիկները, քույրիկները Գառնան պես քնքուշ են, ծաղիկների պես նուրբ, արևի պես հոգատար, իսկ մենք պետք է անենք հնարավորը, որ նրանք միշտ ժպտան։ Իրավացի ես, Դավիթ, մեծանալով ավելի շատ ենք հասկանում, թե ինչքան շատ բան են անում մեր տատիկները, մայրիկները, ավակուրիկները մեզ համար։ Ճիշտ է, երկուսից քուրիկներն են մեզանից փոքր են, բայց նրանք էլ մեզ համար շատ բան են անում, իրենց մանկական անկեղծությամբ ու մեզ ուրախացնելու մեծ ցանկությամբ։ Փոքրերի անկեղծությունն ու օգնատարությունն ամենաթանկն է, ուզում եմ, որ բոլոր ժպտան ու առողջ լինեն։ Դավիթ, կարծում եմ եկել է ժամանակը ներկայացնելու մեր առաջին հյուրին։ Նարեկ Թումանյանը շատ ակտիվ, զարգացած ու հետաքրքիր տղա է։ Սովորում է մայրաքաղաքի Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 դպրոցի 4-րդ դասարանում։ Հաճախում է երգի, պարի ու նկարչության խմբակներ։ Առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը։ Նարեկ, ուրախ ենք քեզ ողջունել եւ քանի որ գիտենք, որ դու գրքասեր ես, իսկ 2019 թվական հայտարարված է Թումանյանական տարի եւ երեխաների հետ երեխաների ծանոթությունը գրքերին ընդհանրապես սովորաբար Թումանյանի միջոցով է լինում, ուզում եմ պատմես Թումանյանից քո սիրելի ստեղծագործությունների մասին, հերոսների մասին, ինչով են քեզ որոշակի նման, գուցե ինչու ես սիրում։ Իմ ամենասիրելի գիրքը Հովհաննես Թումանյանի Գիքորն է ու մեկ էլ Քաչնազը։ Գիքորը քիչ ուսուցողական է, Քարնազարն էլ է ուսուցողական։ Ես նկարչությունում հիմա մենք էլ ենք մրցույթների պատրաստվում ու դա համար ես որոշեցի ընդ Գիքորը նկարել։ Հիմա արդեն վերջացնում եմ։ Պարը ինձ օգնել է նրանով, որ ես ճարպիկ եմ դարել ու տրամադրությունս է համբել իմ ընկերներից քանակնա շատանում։ Այսինքն պարի խմբակումներ ունես, ընկերներ նկարչության խմբակում։ Երկում էլ։ Այդքանը դասերի հետ ինչպես ես հասցնում, Նարեկ։ Երկու շաբթի օրը ես գնում եմ երկ, հետո գալիս եմ տուն, ռուսերենից պարապմունքն է գալիս, անգլերենից պարապմունքն է գալիս, պարապում եմ, հետո դասերս եմ անում, արագա կամ էլ երբ գալիս եմ տուն դասերից հետո, այդ վաղթ եմ դասերս անում, եթե քիչ է լինում։ Իսկ երեք շաբթի օրը պար, նկարչություն, վեց… Հասցնում ես այսինքն։ Ամենաշատ հաճույքը ո՞ր խմբակից ես ստանում, Նարեկ։ Սաղից։ Բոլորից հասցնում ես հաճույք ստանալ։ Արվեստի մի քանի տեսակներ, տես դու հնարավորություն ունես համեմատելու։ Երկ, նկարչություն, պար, պարի ո՞ր տեսակն ես ամենաշատ սիրում։ Լեզգինկա եւ Քոչարի։ Հայկական ու վրացական պարերը։ Նարեկ, հասկանալի է, որ մեծանալով ավելի շատ բան ես հասկանում, ավելի շատ ես գնահատում ամեն ինչ։ Ուզում եմ իմանալ այժմ, ինչ որ գիրք կարդում ես, բացի դասերից, բացի խմբակներից, գեղարվեստական գրականությունում պես հասցնում ես ընթերցել։ Ես մենագիտելիքներ հանրագիտարանում կարդում եմ, դեմ մշակույթի ամեն ինչի մասին գրած եմ։ Սիրում ես հանրագիտարաններ ընթերցել։ Ես գիտեմ, որ դու նաև կենթանիներ ես շատ սիրում։ Կպատմես կենթանիների մասին, որ կենթանուն ես սիրում, ինչ գիտես կենթանին։ Ամենասիրելի կենթանին տրոտոզավրն է, Մայքլ Ռեքսը, որովհետև տրոտոզավրը շատ հատկություն ունի, ինքը համ ճարպիկ է, արագ-արագ վազում այնքը, եթե տենամ բուճուր այդ կենթանին, մի անգամից վազելու պահին ուտում է։ Երևի քչերը գիտեն տրոտոզավրը ինչ կենթանի է, կպատմես, ասենք ինքը կենթանիների ո՞րց հեղատեսակին է, դինոզավր, դինոզավրների ցեղատեսակին պատկանում։ Նաև գիտեմ, այսինքն հիմա չկա այդ։ Հա, դինոզավրը մահացել են 1212 թվականին, երկնքից աստերոիդ անկել եւ սաղ դինոզավրը ոչնչացել։ Հիմա դինոզավրները ընդամենը մի քանի տեսակներ կան ու մի քանի ձվեր պահպանվել են այդ աստերոիդի ընկնումից հետո, պահպանվել են թանգարաններում դինոզավրերի։ Նարեկ, ունես ընդհանրապես բացի Թումանյանի սիրած գիրք ուրիշ։ Ղաճար Սաղյան։ Հեքիաթները։ Նարեկ, հեքիաթներից ինչ է սովորում։ Եղիշե Չարենց։ Հիմա արդեն մեծանալով նաև Չարենց է սկսել ընթերցել։ Իսկ ունես սիրելի ստեղծագործություն կամ բանաստեղծ։ Վասկո դա Գամայի գիրքը։ Ճանապարհորդությունների մասին։ Այսինքն դու ինչպես հասկացա, արկածներել ես սիրում։ Սիրում եմ նաև ռուս ծովագնացի 3 ծովերի ճանապարհորդությունները գիրքը, բայց այնտեղ երբ կարդացել եմ, գրված էր, որ 3 ծով ասելով հասկանում ենք սև ծովը, հնդկական օվկիանոսը, բայց մի քիչ ինչ հետաքրքրել է այդ հարցը, դե գրված էր 3 ծովեր, իսկ այնտեղ օվկիանոս էլ կար։ Պաստորեն օվկիանոս կար, բայց ասում են 3 ծով։ Նարեկ, խմբակներ, դասեր, ընթերցանություն ընթացքում, իսկ խաղալ, ընկերների հետ հանդիպել, զբոսնել, հասցնում ես։ Մենք ամեն դասերից հետո ես եւ իմ ամենամոտիկ կարելի ասել երկրորդ ընկերը Անդրեյը, միշտ եթե կարողանում ենք, մենք փող ենք վերցնում եւ խանութից ուտելիքներ ենք առնում, ուտելով գալիս։ Իսկ ընդհանրապես սիրում ես զբոսնել, որ տեղ գնալ։ Ամեն կիրակի ես եւ հայրիկս գնում ենք ստադիոն հեծանիվ քշելու։ Ֆիզիկական պատրաստվածության համար էլ շատ լավ է դա։ Նարեկ, քանի որ մոտենում է կանանց միամսյակը, մենք չենք կարող չշնորհավորել բոլոր կանանց աղջիկներին, կարծում եմ դու նույնպես բան ունես ասելու քո սիրելի կանանց առաջին հերթին մայրիկիդ երևի եւ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ կլսեն, շնորհավորելու այդ արդիվ։ Ես աղջիկներին ցանկանում եմ, որ միշտ լինեն գեղեցիկ, ինչպես եղել են, եւ գրագետ։ Իսկ կանանց ուզում եմ, որ նրանց ապագան լավ լինի։ Իսկ մայրիկիս ամենալավը։ Նարեկ, ինչ ես կարծում մայրիկներին, կանանց տատիկներին, ասենք հենց քո մայրիկի համար ամենալավ նվերը որը կլինի։ Կատակը, եթե ասենք, հեռախոս ամենալավ։ Իսկ եթե նենց ծաղիկներ, կակաչներ։ Մամասիրմա կակաչները։ Մեկել եպի անակնկալներ։ Ապրես Նարեկ, մեր կողմից նույնպես շնորհավորում ենք քեզ հարազատ բոլոր կանանց ու աղջիկներին եւ իմ կարծիքով նրանց լավագույն նվերը, որ դու լավ սովորես ու հաջողակ լինես։ Դուք լսում եք Լուսապտույտ մանկապատենական ռադիոհանդեսը։ Մեր լույսն ու ջերմությունն ենք փոխանցում ձեզ ու առաջարկում երաշտական կարճատև ընդմիջում։ Իմ ամեն բացվող արավոտ քո աչքերն են լույս արևոտ, ինչը տու ջերմացնում ու նորորավետում քո կյանքի մի մասնիկն ես ինձ նվիրում, ինձ քրկում ես դու, համբուրում ու շոյում ու օգնում ես դու, ճանապարհ ես կյանքիս ուղորթում, օգնում կեզանով եմ ես թե վերառնում։ Մամ ջան, ես սիրում եմ քեզ, մամ ջան, քո սրտիկն եմ ես, մամ ջան, աղոթում եմ, որ միշտ ուժտաս կիդեմ ես ինձ տաս, չեն մությունը թեզ մամ, կեզ հետ միշտ կմնամ, թող ավերջ ես ապրեմ մանկություն քո գրկում, թող ավերջ ուղեկցի սերը իմ կյանքում։ ազատ ու թանկ ես իմա, չեմ կարող ապրել մի վարկյան առանց քեզ, չի լինի ոչ երկինք ոչ արև, առանց քեզ անտառն իմ կդառնա մի տերև, միշտ կրկիր դու ինձ, համբուրիր ու շոյիր ու օհնի դու ինձ, ճանապարհը կյանքիս ուղղորդիր, օգնիր, որ քեզ նով ես թե վերառնել, մամ ջան, ես սիրում եմ քեզ, մամ ջան, քո սրտիկն եմ ես, մամ ջան, աղոթում եմ, որ միշտ դու շտաս, ու զգաս, որ ողքիդ եմ ես ինձ տաս, ջերմությունը թեզ, մամ, քեզ հետ միշտ կամ Սապտույտնը եթերում։ Մենք կրկին տաղավարում ենք ու վարկյաններ անց կարաչարգենք լսել մեր հաջորդ հյուրի հետ հարցազրույցը։ Նանե Սարգսյանը նույնպես շատ ակտիվ ու նպատակասլաց աղջիկ է։ Նա ինչպես մեր նախորդ հյուրը, տեղյակ է, որ այս տարի թումանյանական է և մեծ զբաղվածության հետ մեկտեղ հասցնում է ընթերցել։ Թումանյանի հեքիաթների ու պատմվածքների հերոսներից սիրելիները կան անշուշտ, լսենք։ Նանե, ուրախ եմ քեզ կրկին հյուրընկալել լուսապտույտի տաղավարում։ Ես գիտեմ, որ դու մշտազբաղ աղջիկ ես, դասերի հետ հասնում ես Վիկիպեդիա հաճախել, խմբագրել, կարծում եմ նաև ընթերցել ես հասցնում, եւ քանի որ տարին թումանյանական էի, իսկ մենք բոլորս հես թումանյանի շնորհիվ ենք սկսել գիրք սիրել, կարծում եմ, որ դու բացառություն չես։ Ինչպես է տեղի ունեցել քո ծանոթությունը գրքերին, եւ կհիշես ինչ որ ստեղծագործություններ, հերոսներ, որոնք քո մանկության առաջ չին հերոսներն էին, այսպես ասենք։ Սկսեմ նրանից, որ Թումանյանը միշտ մեզ հետ է, մենք մանկուց միջև ծերություն կարդում ենք Թումանյանին, սիրում ենք նրան, մանկուց դեռ ուսում ենք Թումանյանի ստեղծագործությունները, հեքիաթները, ապա մեծանալով դպրոցում ենք շարունակում ծանոթանալ Թումանյանին ավելի խորը, եւ այդպես միջև վերջ։ Թումանյանը ինչքան էլ որ պարզ է գրում, նրան շատ պարզ է հասկանալ թե մանուկին, թե մեծին, բայց խոր իմաստ կա նրա բոլոր ստեղծագործություններում եւ նույնիսկ հեքիաթներում կենսական կարեւորության տեղեկատվություն կա, խորհուրդներ անկասկած կան։ Դու կհիշես ինչ որ հերոսի կամ ինչ որ շատ կարեւոր բան, որ հասկացել ես հեքիաթներից, նրա ստեղծագործություններից։ Իմ մեջ շատ է տպավորվել Գիքորը, երբ նա գնաց քաղաք հեռավոր գյուղից, դժվարությունները հաղթահարելով, սակայն չդիմացավ դրանց։ Գիքորը իսկապես մեր հուզական աշխարհի վրա շատ մեծ ազդեցություն է թողել, եւ այդ ժամանակների ընդհանուր դժվար ժամանակի մասին է խոսքը։ Գիքորի օրինակով երևի շատ-շատեր լինեին այդ տարիքի, նա մոտավորապես հենց քո տարեկիցը կլիներ երևի, ու մենակ անծանոթ միջավայրում, ուրիշ քաղաքում, նա համար շատ դժվար, եւ կարծում եմ նույնիսկ մեծ եւս մեկ անգամ կարդալով կամ դիտելով ֆիլմը հուզվում են։ Մեր ընտանիքում շատ ենք ընթերցում, մայրս հաճախ է հիշեցնում գիրք ընթերցելու մասին։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները քո տարեկիցներին ինձ թվում է մի քիչ խանգարում են այդ առումով, որ հենց գիրք ընթերցեն։ Հնարավոր է դուք տեղեկատվություն ստանում եք այլ աղբյուրներից, ասենք համացանցից, դու Վիկիակում բում գուցե ինչ որ բան խմբագրելով միաժամանակ տեղեկատվություն ես ստանում, բայց ճիշտ է, տեղեկատվություն մենք ստանում ենք համացանցից ավելի շատ, բայց գիրքը միշտ մնում է մեր լավագույն ընկերը, եւ մենք չենք մոռանում գրադարան այցելության մասին։ Ինքդ այցելում ես, հասցնում ես։ Այո, հաճախ դպրոցից հետո մենք ընկերներով գնում ենք գրադարան եւ ընտրում գրքեր։ Տարիքի հետ երևի ընտրությունն էլ փոխվում է գրքերի, ասենք դեռահասության տարիքում ի՞նչ գրքեր են հետաքրքրում։ Վերջին կարդացածս գիրքը Արկածայիններ, Մանյունյա գիրքներ, որնի մեջ շատ էր տպավորվել, երևի կարդացածս գրքերի լավագույնների մեջ է։ Նաներ, չմոռանանք, որ այսօր գարնան առաջին օրն է եւ շուտով կմեկնարկի կանանց միամսյակը։ Ինչի հարթիվ ուզում եմ շնորհավորել քեզ ու բոլոր քեզ հարազատ կանանց ու աղջիկներին։ Շնորհակալություն Անահիտ եւ կարծում եմ, դու էլ շնորհավորանք ու բարեմաղթանք ունես բոլոր կանանց ու աղջիկներին ու նաեւ այսպիսի հարց հենց քո մայրիկի համար լավագույն նվերը որը կլիներ, ինչ ես կարծում։ Լավագույն նվերը ուշադրությունն է իմ կարծիքով, եթե դու ուշադիր ես նրա նկատմամբ, դա եւս նվեր է, բայց մտածում եմ այդ ուղությամբ, թե ինչ նվիրել։ Դեռ չես որոշել։ Ոչ։ Իսկ գիտես մայրիկի նախասիրությունների մասին ասենք։ Գրքեր, ծաղիկներ։ Գրքով հաստատ կուրախանա մայրիկը, չէ՞։ Այո։ Բոլոր ժամանակներում գիրքը եղել եւ լավագույն նվերը, այո։ Նանե, իսկ ինչ կցանկանայիր բոլոր կանանց աղջիկների։ Բոլոր կանանց աղջիկների մայրերին, քույրերին կցանկանայի առողջություն, միշտ մնան գեղեցիկ, հոգով երիտասարդ, միշտ լինեմ մեր կողքին, որովհետեւ մենք երեխաներ չենք կարող ապրել առանց նրանց։ Շնորհակալություն Նանե, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ քեզ ու քեզ հարազատ բոլոր կանանց աղջիկներին, թող կարունը քան պայծառ ու գեղեցիկ լինի նաև ձեր հոգիներում ու նոր գաղափարներ ծնվեն անշուշտ, լավ սովորես եւ թող լավ իրադարձություններով հարուստ լինի գարունը։ Շատ շնորհակալ եմ Անայի։ Լուսի պտույտն անդադար դարձնելու մաղթանքով ու ձգտումով շարունակում ենք լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսի օրվա եթերաժամը։ Այժմ բացում ենք մեր վերջին էջը, իսկ այնտեղ այսօր կներկայացնենք մի քանի կանոններ աղջիկ երեխաների դաստիարակության մասին։ Ընկծեք նրա գեղեցկությունը։ Արտաքին տեսքի մասին կասկածներ միշտ կան աղջիկների գլխում։ Կյանքում անհաջողությունները կարող են լինել արտաքին տեսքի պատճառով առաջացած բարդություններից։ Բնություն ինչ հատկանիշներով էլ օշտաց լինի ձեր դստրիկին, ասեք, որ նա գեղեցիկ է։ Ընկծեք նրա գեղեցկությունը։ Մի սևեռվեք նրա թերությունների վրա։ Ծանոթացրեք նրան հայելու հետ։ Հենց այս իրի միջոցով նա պետք է բացահայտի իր գեղեցկությունը։ Որպեսզի երեխան գնահատի գեղեցիկը, ինքներդ պետք է օրինակ ծառեք, խնամելով ինքներդ ձեզ ու հետևելով երեխայի հակուկապին։ Սիրեք եւ մեծարեք նրան։ Երեխայի նկատմամբ շատ խիստ լինել չի կարելի։ Խիստ ծնողների երեխաները մտածում են, որ սերը պետք է վաստակել։ Հենց այստեղից էլ առաջանում են բարդություններն ու դժվարությունները մարդկանց հետ շփման հարցում։ Ձեր դստրիկը պետք է զգա, որ սիրված է։ Ընտանիքում սիրո պակաս ունեցած աղջնակը կնետվի առաջին իսկ մարդու գիրկը, որը նրան ավելի շատ սեր կտա, իսկ ոչ բոլորն են իրական ու մաքուր սեր խոստանում, ձեր դստրիկին հաճախ լավ ու քնքուշ բառեր ասեք։ Փոքրիկ աղջկա կյանքում կարևոր է քո դերը, ապագայում նա իր ամուսնուն ընտրելու է հենց հայրիկին նմանությամբ։ Սովորեցրեք սթափ դատել, սովորեցրեք երեխային մարդկանց հետ շփվելու արվեստը։ Երեխան պետք է կողմնորոշվի, ում պետք է վստահել, ում ոչ։ Դստրիկի հետ քննարկեք ձեր մտերիմների կյանքում պատահած վատ դեպքերը։ Թող երեխան խուսափի այն բոլոր դեպքերից, որոնք կարող է վնասել իրեն։ Սովորեցրեք նկատել դիմացինի ցավը։ Կինը պետք է կարողանա հոգալ սիրելի մարդկանց մասին։ Մի զայրացեք, երբ փոքրիկը ցանկանում է օգնել շնիկին կամ փիսիկին։ Եղեք նրա նկատմամբ հոգատար ու նույնը սովորեցրեք նրան։ Միևնույն ժամանակ օգնեք երեխային տարբերակել ու նկատմամբ պետք է լինել հոգատար ու փափկասիրտ։ Սովորեցրեք երեխային հետևել տան մաքրությանը։ Անքան էլ բարդ չէ երեխային սովորեցնել լինել մաքրասեր։ Սկզբում նա կարող է հավաքել իր խաղալիքները, ջուր տալ հայրիկին, իսկ հետո արդեն օգնել ձեր տնային գործերում։ Երեխան ոչ միայն պետք է մաքրասեր լինի տան հարցում, այլև հետևի սեփական հիգիենային։ Այսօրվա համար այսքանը մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ, շատ ընթերցեք, եղեք լավատես ու աշխատասեր։ Հրաժեշտից առաջ մեկ անգամ եւս շնորհավորում ենք բոլոր կանանց ու աղջիկներին գալիք միամսյակի արթիվ։ Մշտապես սիրված ու գնահատված լինելու երջանկություն ենք մաղթում։ Իսկ օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազարյանն ու հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը։ Ձայնասիրահում Հեղնար ու Դավիթն էին։ Կհանդիպենք։